الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله. دوستوں بزرگوں، ممکن ہے کہ یہ رات رمضان شریف کی آخری رات ہو. اس بنا پر ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسی باتیں بیان کی جائیں جو آخر کے مناسب ہوں، ایسی نصیحتیں اور ایسی باتیں جو ہمارے آنے والے اوقات کے لیے، ایام کے لیے مفید ہوں، وہ بیان کی جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہر نبی کو، ہر ولی کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ہمارا دین برقرار رہے، ترقی کرے. اولاد کے سلسلے میں بھی ہوتا ہے خیال کہ ہماری اولاد دین پر قائم اور دائم رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق بہت مشہور آیت بھی ہے، اور مولانا علی میاں تو اکثر میں نے خود سنا ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا، میرے بعد کس چیز کی تم لے بات کرو، لیما تعبدون بعدی، میرے بعد. یہ بہت مولانا کتنا مشہور کی کتبات میں لکھے، ہر جگہ لوگوں نے شائع کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، میں نے خود بھی سنا ہے مولانا کی تقریر اس پر. اور بڑی تمہید کے بعد وہ بیان فرماتے تھے، ان کا بیان تھا تمہیدی تمہید. بہرحال بیان یہ فرمایا کہ ہر شخص کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے طریقے پر رہے. تاجر بھی سمجھتا ہے کہ ہماری دکان چلتی رہے، کاروباری بھی سمجھتا ہے کاروبار ہمارا چلتا رہے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے کہ پولیس کا آدمی یہی چاہتا ہے ہمارا لڑکا پولیس کے سلسلے میں جاری ساری رہے. لکھا سپاہی ہے تو سپاہی میں داخل. ہم لوگ کے یہاں بعض اضلاع ہیں غازی پور وغیرہ، تو اس میں سب پولیسی میں لوگ داخل ہیں، کیونکہ ماں باپ اگر اس کے پولیس میں تھے تو لڑکے کو بھی اس میں داخل کرا دیا. سلسلہ بھی کچھ چلا ہے، مشہور ہے غازی پور وغیرہ ہندوستان کے سپاہی فوج میں. بہرحال جو جس ساتھ ہم نے لکھا ہے کہ جو لشکری ہوتا ہے عسکری ہوتا ہے، اپنے لڑکوں کو یہی چاہتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ رہیں. پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، اکثر یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے پڑھنے لکھے کے سلسلے میں رہیں. ڈاکٹر ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا لڑکا ڈاکٹر ہو جائے، بلکہ بہو کو بھی ڈاکٹر لانا چاہتا ہے، داماد کو بھی ڈاکٹر لے آنا چاہتا ہے. بہت تلاش ہوتی ہے کہ ہمارے لڑکے کو ڈاکٹر عورت جو ملے وہ ڈاکٹر ہی ملے. دوست یہ اصول ہے، ہر آدمی اپنے اولاد کے متعلق چاہتا ہے کہ جو طریقہ ہم نے جاری کیا ہے وہ باقی رہے. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ دین لے کے آتے ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں، اسلام لے کے آتے ہیں، اس بنا پر سب سے کڑی نگاہ، یہ خاص نگاہ ان کی اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو ہم لے کے آئے ہیں وہ باقی رہے، ہماری اولاد میں باقی رہے، سلسلہ اس کا چلتا رہے. اس بنا پر بہت سی آیات بھی اس کے سلسلے میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں بھی ہیں جس میں وصیت کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیتیں فرمائی ہیں. قرآن میں کتنی نصیحتیں ہیں. اس بنا پر میں دوستو بزرگو، یہ آخری رات ہے، ذہن میں آیا کہ اس قسم کی باتیں کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مبارک مہینہ ہم کو دیا تھا، اب وہ جا رہا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ تھا بہت فرماتے تھے کہ دیکھو جس کا جیسا رمضان ہوگا ویسی اس کا سال ہوگا, یہ ان کے جملے ہیں. اتنا اہتمام رمضان شریف کا اللہ ہو گیا, جو جو دن گزرتا تھا آج جیسے ہے. ضرور فرماتے ہم لوگوں سے کہ بھائی دیکھو رمضان جا رہا ہے, کچھ حاصل کر لو. عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی, بہت جلالی قسم میں مشہور. اللہ تعالیٰ نے اتنا درد دیا تھا, ایسی محبت اپنے آنے والوں کے ساتھ میں کہہ نہیں سکتا. جھوٹ میں مشہور کر دیا ان کو, وہ صبر ہے وہ تھا کہا ان کو تھا. ہاں اس پر کہتے تھے شب برات کے دن جتنے بڑے شیخ تھے وہ پہنچتے تھے شب برات کے دن بمبئی میں, سب احمد بلائے والے تمام لوگ بھر جاتے تھے. حضرت نے کہا کہ شب رات میں آنے کی اتنی ضرورت نہیں جتنا اور چیزوں تک توجہ کی ضرورت ہے. فوراً کہا ایک نفل کا تو اتنا اہتمام اور فرائض کا آپ لوگ کیوں نہیں اہتمام کرتے. صحیح بات دوستو, صحیح بات بیان فرما لیا کہ فرائض کی تو متوجہ کیا. آج قوم نوافل کی طرف ہے, فرائض سے برگشتہ ہے. فرائض اہتمام, فرائض کا جتنا اہتمام ہوگا دوستو اللہ کو اتنی ہی قرب ہوگا. ایک بہت بڑے فیکٹری کے آدمی آئے تھے, بہت بڑے, ایک ہی فیکٹری تھی وہ بھی ٹوٹ گیا الہ آباد میں, تو آئے تھے اور بہت بڑے بڑے لیڈر اور بھی تھے. معلوم ہوا کہ یہ نجومی رکھے ہوئے ہیں, وہ فیکٹری والے صاحب نجومی, اسی سے پوچھ پوچھ کر کے سب کام کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا بہت کہا کہ جو ایک خدا کو چھوڑتا ہے وہ ہزاروں خداؤں کی پوجا کرتا ہے. ایک خدا واحد اللہ فینت, بہت بڑے فوراً کر دیا اور کہا کہ امر بالمعروف نہیں منکر کرنا چاہیے, کم سے کم امیروں کا نفس اس سے ٹوٹ جاتا ہے چاہو نہ بھی مانے. جب عالم امر بالمعروف نہیں منکر کرتا ہے تو اس کے نفس پر ضرب پڑتی ہے, فرق ڈال دیا. یہ باتیں کہہ کر کے کہا دوستو ہمارے اندر بھی ہمت ہونی چاہیے, امر بالمعروف نہیں منکر کا سلسلہ بند ہو رہا ہے, عوامل کا سلسلہ کسی درجے میں ہے, نواحی ٹی وی عام ہو رہی ہے, ناچ گانا عام ہو رہا ہے, کیسا لباس پہنتے ہیں. اللہ ہو غنی کیوں نماز پڑھنا بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ صفوں میں آگے بڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ ہے تمام مسلمانوں کے حالات, بچوں کو بچیوں کے کیا حالات ہیں. امر بالمعروف, گھروں میں کچھ کہہ تو دو, پردے کا خیال دوستو, ان چیزوں کا بہت زیادہ لحاظ کرنے کا. قرآن کیا کہتا ہے, حدیثیں کیا کہتی ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کس پر چھوڑا ہے. خود حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کے موقع پر فرمایا کہ دیکھو ہمارے بعد تم کافی نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. حجۃ الوداع معمولی خطبات ہیں, پورا خلاصہ ہے دین کا, جیسے حدیث جبریل خلاصہ ہے دین کا, اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات دین کا خلاصہ ہے. اللہ کہلانے والا ہے, کوئی چیز چھوڑے گا؟ قرآن بنے گا. دیکھو ہمارے رسوم جاہلیت اپنے پیروں تلے میں رود رہا ہوں, اور اگر رسوم جاہلیت اب آ جائے تو افسوس کی بات ہوگی کہ نہیں. رسوم جاہلیت, ہمارے حضرت علی میاں فرماتے ہیں کہ رسوم جاہلیت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت, اب علمیت کے رنگ میں وہ رسوم آ رہے ہیں, اس سے بھی ڈبل کے مضر ہیں. رسوم جاہلیت میرے دوستو, آج یہ ہے کہ عصبیت عام ہے, وہاں پہ یہ کہ اسود اور احمد دونوں برابر ہیں, ہمارے دل دونوں برابر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اکرم کون ہے جو متقی و پرہیزگار ہے, فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, نہ اس سے کسی برادری کی قید ہے نہ کسی صوبے کی قید ہے. جو تقوی اختیار کرے گا اللہ کے یہاں مکرم ہوگا. مکے کا آدمی اگر نہیں اختیار کرتا کچھ اس کی وقت نہیں ہے. اور میرے دوستو گرے سے گرے ملک کے لوگ اگر اسلام کو قبول کریں گے ان کی عظمت ہے, وقت ہے. ان اکرمکم عند اللہ, لال متقی و پرہیزگار وہی اللہ کے نادی مکرم ہے. حضرت ثانوی سے بھی کسی نے اس کے بارے میں کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, لیکن ہم لوگ تو ان چیزوں کو مشاہدہ نہیں رکھتے. دوستو تقویٰ کو کون دیکھتا ہے, سب کہیں عصبیت صوبائی, کہیں لسانی, کہیں کیا ہے اور کیا ہے. تو معلوم ہے سید سلیمان ندوی نے صرف کچھ بات کہی تھی زبان کے بارے میں بنگلہ دیش میں. اب تو پہلے اتنا اس میں اینٹ پتھر بنتا. فرماتے ہیں علی میاں کہ لوگوں نے بچایا ان کو, موٹر کے شیشے جو کار کی تھی وہ چور چور ہو گئے. فرماتے ہیں کہ صرف شیشہ ہی چور نہیں ہوا, ان کا دل چور چور ہو گیا, پھر انتقال ہی ہو گیا. یہ اصلیت دوستو, یہ ہم لوگوں کو ضائع کر رہی ہے, تباہ و برباد کر رہی ہے. کہیں عربیت ہے, کہاں اجمیت ہے. کوئی نعرہ عربیت کا اٹھاتا ہے, ہمارے ندی نعرہ کیا ہے؟ اسلامیت ہے. ہم کو اسلامی ترقی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ اسلام نے جو ترقی دیا ہے, حضرت اسمد اور احمد دونوں برابر ہیں. اگر کوئی حبشی امام ہے, دیندار ہے, تو اس کا احترام کیا جائے گا. اگر قریشی سید اگر نہیں ہے اس طرح پر, تو اس کی احانت کی جائے گی. امام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر امام صالح ہے تو یکرمو, اگر صالح نہیں ہے تو یوہانو. لکھ دیے اس میں, لکھے نور رضا کے اس میں حاصل پر مرغ الفلاح میں, یکرمو اور یوہانو. یانو کا لفظ ہے وہاں. تو ہماری عزت تو اسلام سے ہے, ایمان سے ہے, تقویٰ سے ہے. میرا پر اس چیز کو حاضر کرنے کی کوشش ہم کریں, اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو صحیح معنوں میں مکرم بنائے تقویٰ دے کر کے. مال سے کوئی مکرم نہیں ہوتا, مال سے جائیداد سے کوئی مکرم, کوئی اس کو بزرو نہیں سمجھتا. کسی کے پاس 50 بیگھا کھیت ہو, کوئی بزرو سمجھتا اس کو؟ کوئی نہیں سمجھتا. کتنی باغ آم کا لگوا دے, کیکو لگوا دے, کوئی لگوا دے, بزرو کوئی نہیں سمجھتا. بزرگ اسی کو سمجھتے ہیں جتنا دور دنیا سے اسی کو بزرگ سمجھتے ہیں. اسی میں ہمارا تھانوی نے لکھا ہے کہ مشائے کو بہت زیادہ صاحب جائیداد بھی نہیں ہونا چاہیے. ماں تھانوی تو اس سب نغد صاحب جائیداد بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ مولانا نے لکھی ہے کہ صاحب جائیداد ہوگا تو لوگوں کے ہدایت کی حقارت ہوگی. اس کے بعد 1,00,000 روپیہ روز آ رہا ہے تو 10 روپیہ کوئی دے گا تو اس کی وقت اس کو نہیں ہوگی, اور جب وقت نہیں ہوگی تو فرض کا دروازہ پھول بند ہو جائے گا اس کا. اس وجہ سے تھوڑا سی احتیاط اگر رہے گی ہے تو وہ ہدایت جو لے گا تو دل سے, دل کھول کر کے لے گا. جب وہ دل کھول کے دے گا اور دل کھول کے لے گا تو فیض کے عوام منفتح ہو جائیں گے. کتنی بڑی بات, حکمت کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ حکمت حکیم الامت. صاحب جائیداد عموماً جو ہوئے ہیں دوستو, اکبر کے زمانے میں بہت سے علماء صاحب جائیداد ہو گئے تھے. تجوری نہیں, کوٹھری بھر گئی تھی, لیکن سب لوگوں نے کہا کہ دین سے ہٹ چکے تھے. وہ لوگ شاہ عبد القدوس گنگوئی کے پوتے تھے, ہٹ گئے تھے دین سے. رام علماء نے لکھ دیا, کوئی درجہ ان کا نہیں ہے. ان کا سلسلہ ہی ختم تھا. وہ تو مولانا رکن الدین صاحب تھے, ہیں ان سے بیعت ہو گئے مجدی صاحب کے والد. تو وہی سلسلہ بالوں نے یہی لکھا کہ ختم ہی ہو گیا تھا اس کے بعد اکبر کی وجہ سے. سیدنا عبد القدوس گنگوئی کا سلسلہ جب آیا, دین آئے, روپیہ آیا, لکھا کوٹھریوں میں ان کے زیادہ روپیہ تھا. اب تو بس عالم تھے وہ بھی عبد النبی نام. دوستو یہ چیز بھی ہے, تقویٰ سے عزت ملتی ہے. ان اکرمکم, اگر حبشی ہے اور عالم ہے, صاحب نسبت ہے, اس کی بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا درجہ ہے. ایک بزرگ تھے, تھوڑی برادری کو سمجھے جاتے تھے, لوگ ان کو سمجھتے نہیں تھے, لیکن ان کی کرامت ظاہر ہوئی. کہا کیا کرامت؟ وضو کرنا تھا ان کو, ڈول ڈالا پانی کے لیے. پانی میں کیا آیا؟ پانی کے بجائے سونا چاندی آیا. نکال دیا تو ہم کو اس کی ضرورت تھوڑا ہے, ہم کو پانی کی ضرورت ہے, وضو کرنا ہم کو بھی پانی کیا, پھینک دیا سونے چاندی کو. دوستو اب ان کی وقت بڑھے گی کہ نہیں؟ عزت دوستو, تقویٰ بہت بڑی بات ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. یہ پورا مہینہ تقویٰ ہی کے حصول کے لیے ہے. یہ کوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نبی مکرم وہی ہے جو تقویٰ اختیار کرتا ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنا سب سے بڑا کام ہے اس دنیا میں. خدا سے ڈرنا سب چیز حاصل. اللہ کا خوف نہیں ہے, تمہاری کوئی وقت اللہ کے نبی نہیں ہے, بلکہ لوگوں کے نبی بھی کوئی وقت نہیں ہے. اسی کو لوگ بزرگ سمجھتے ہیں جو متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے وہ تعلق نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ اس کو عزت. ہمارے حضرت وغیرہ کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا, جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی بزرگ سمجھتے تھے. ماں محمد احمد صاحب کیا تھے, بچپن سے تھے, بچپن ہی سے مشہور ہو گئے تھے, بزرگ ہیں, لوگ آتے تھے دعا کرانے کے لیے. ان کو ان کے والد تحصیلدار تھے, ماں محمد احمد صاحب کے والد یہ کائست برادری کے لوگ تھے, تو وہاں یہ پٹواری وغیرہ کام دادا تھے, وہ تحصیلدار تھے, ان کے والد یہ پیشکار تھے. تو بہت چاہتے تھے ماں محمد احمد صاحب کو کہ انگریزی پڑھائیں, وہ لے آتے تھے, مولانا نہیں پڑھتے تھے, میرا تو پڑھے چھوڑ دیا اس کو. بہت مولانا کے والد نے چاہا کہ ہمارا یہ لڑکا یہ بھی پٹواری ہو جائے گا, یہ پیشکار ہو جائے گا, یہ تو تھا تحصیلدار ہو جائے گا, یہ سلسلہ اس کا ہے. تو ایک ہندو نے کہا جو پنڈت تھا, اس نے کہا مولوی صاحب تحصیلدار صاحب یہ اس کام کا نہیں ہے, اس کام کا نہیں, اس کو جس حال میں اسی میں رکھو, چھوڑو اسی حال میں چھوڑو, یہ بہت بڑا بزرگ یا جو بھی کہا ہوتا ہے بہت بڑا ہونے والا ہے, یہ پٹواری وٹواری نہیں بنے گا. کیا ہوا, کتنے پٹواری تحصیلدار کلیکٹر آ کے سر جھکاتے تھے, ماں محمد احمد صاحب جاتے تھے ڈاکٹروں کے یہاں, لائن لگی رہتی تھی, معلوم ہوتا تھا ڈاکٹر آنکھ کا یہ ہے, میں بھی رہتا تھا اللہ کا شکر ہے, پھر ڈاکٹر دوڑ کے آتا تھا, لائن سینکڑوں آدمی کی لائن ہے, لیکن سب لائن کاٹتے ہوئے ڈاکٹر آتا تھا اور مولانا کو پکڑتا تھا اور اپنے یہاں لے آتا تھا, دیکھتا تھا, پھر پہنچانے بھی آتا تھا, موٹے تھے پہنچانے. حضرت فرماتے تھے, ضرور فرماتے تھے, فرماتے مولانا ہم نے رسمی دین اختیار کیا ہے, ہم نے ایک رسمی دین اختیار کیا ہے, اس کا اتنا اعزاز ہے, کاش کہ ہم لوگ حقیقی دین اختیار کر لیتے تو کیا ہوتا. ضرور کہتے تھے, ضرور کہتے تھے, دو بات ضرور کہتے تھے, اگرچہ اس سے جوڑ نہیں ہو, ضرور. ہمارے بتی بہت چلی جاتی ہے, بجلی بہت جاتی ہے, سب لوگ اندھیرے میں بیٹھے, لیکن وہ بولتے نہیں تھے, ہم لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں ارے بتی چلی گئی, ارے کیا ہے, کچھ چپ چاپ بیٹھے, اندھیرا ہو جلے کوئی کوئی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب بتی آتی تھی تو فوراً کہتے تھے کہ اسی طرح اللہ کا نور آ جاتا ہے قلب میں, جیسے اچانک بتی آ گئی روشن ہو گیا, اسی طریقے سے اچانک جب اللہ کی طرف ہوتا ہم انتظار کرتا نا کہ اب بتی آ رہی ہے اب آ رہی ہے, تو آنے کے بعد کتنا خوش ہوتا ہے, اچانک کہا منتظر رہو اللہ کے نور کا, جب منتظر رہو گے نور آ جائے گا, ایک نہ ایک دن آ جائے گا. ضرور کہتے تھے, ان دو باتوں مجھے یاد ہیں, ضرور یہ فرماتے تھے, ان لازم ایسے ہی مولانا نور آ جاتا ہے اچانک, جیسے اچانک روشنی آ گئی ہے اچانک نور. عزت تقویٰ و طہارت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جن لوگوں کو دیا ہے, بادشاہ بھی ڈرتے ہیں, بادشاہ بھی اس کے لحاظ کرتے ہیں, حکومتیں بھی, حکام بھی رعایت کرتے ہیں, اب اپنی باتیں ہم لوگ کیا کہیں, حکام بھی رعایت کرتے ہیں. حضرت معاشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں, ایک نیا پیسہ نہیں, کوئی دینے والا نہیں, کوئی نہیں, ایک پیسے کی محتاج. روٹی لے آتے تھے دالو دیوبند سے, اسٹیشن والے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, خشک روٹی لے آتے تھے, نمک سے کھا لیتے تھے. آج اللہ تعالیٰ نے حکیم اخذ, ان کے پوتے موجود ہیں, حکیم اجمیری کہتے ہیں, کہتے ہیں حکیم مسعود کہتے تھے مولانا کے اللہ تعالیٰ نے علماء کے اعزاز کو دکھلا دیا کہ اے علماء کی عزت ہوتی ہے. کتنے لوگ بمبئی میں موٹر لیے کھڑے رہتے تھے, ماں تھانوی کا یہ بات کہا, انہوں نے علماء کے قدر کو بڑھایا, لیکن ماں شاہ رسول اللہ صاحب نے ان کے قدر کو دکھلا دیا, ماں شاہ رسول اللہ صاحب. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بات بھی کہہ لوں, حضرت موٹر سے جا رہے تھے, میں بھی بیٹھ گیا, حضرت نہیں چاہتے تھے میں بیٹھوں, میں اشراق کا وقت تھا, وہ نہیں چاہتے تھے, یہ شاید کہا دیکھو یہ سب کچھ نہیں ہے, ہم لوگ ساہوکار نہیں ہیں, ہم لوگ مولوی ہیں, اپنے مولویت کا ہر وقت استحضار رہنا چاہیے. یہ کہا میرے میٹو بیٹھے فوراً کہا انہوں نے کہ مولویت کا استحضار, ہم مولوی ہیں, ہماری عزت کاروں سے نہیں ہے, ہماری علم و اللہ کے خشیت سے, اس چیز کی توجہ کرو. موٹر کیا چیز ہے, ہمیشہ تربیت, تعلیم و تربیت سے کبھی چوکتے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی میں نے سنایا, حضرت صفیہ یہودیت تھی پہلے, کیا ہوا کسی نے ام سلمہ نے کہا, انہوں نے مانگا سواری, کہا ارے یہودیوں کو میں دوں گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے, کئی مہینے تو ان سے بولے ہی نہیں. یہ تربیت ہے, اولاد کی تربیت, ازواج کی تربیت. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل کو بچاؤ. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ ام سلمہ کے لیے مضر ہے, اس کے آخرت کے لیے مضر ہے, ام سلمہ کے لیے ہے نہیں, ام سلمہ ہی مضر ہے. اس بنا پر تربیت سے چوکے نہیں, یہ نہیں انمنکر ہے, یہی نہیں انمنکر ہے. ایک کو چھوڑیں گے, ارے بچی ہے, ارے بیوی ہے, बिगड़ती जाएगी, समझिए बीवी भी बिगड़ती जाएगी। गुरबारा अव्वल बाजदाद बहुत मशहूर है ना कि एक साहब में बीवी के तो बिल्ली आई तो उसको मार दिया। अब वो बहुत डर गई कि बाद आदमी है भाई तुम मार दिया इसने, मेरे साथ भी क्या मामला करेगा। तो दूसरे अब वो बड़ी शरीर थी, दूसरे होती दोस्त की बीवी, वो शरीर इसे बयान करते रहते हैं लोग आ करके, मेरी बीवी ये कर रही है वो कर रही है, वैसे हो रही होगी। तो उसने कहा कि भाई हमारी बीवी तो बड़ी ख़राब है, हमारी बीवी बड़ी शर्कस है, तुम्हारी बीवी तो बहुत अच्छी है। कहा असल बात है बिल्ली को पहले दिन मार दिया, कतर किया तो वो डर गई, ये भी गए दूसरे दिन बिल्ली आई मार दिया। कहा औरत होशियार थी, कहा उसने गुलबा अव्वल दिन अव्वल रोज बाद तब असर पड़ेगा, अव्वल दिन मारना चाहिए था, आज मारे तब क्या तुम्हारा कोई असर नहीं होगा। फिर वहाँ पर अमर बिन मारू नहीं मुनकर में कोई मेरे दोस्तों सुस्ती नहीं, यानी कि हम कल कह देंगे परसों कह देंगे, अभी कहो, कहोगे अच्छी तरह कहो, तलतुब के साथ कहो, नरमी के साथ कहो, लेकिन समझाओ समझाओ कि बेटा ये मुनासिब नहीं है। और फरमाते हैं हजरत माँ शबीर अहमद साहब उस्मानी नहीं, माँ शबीर अली साहब के एक लड़के थे, तो जब कोई बात वो करते थे हमारी याद नहीं, माँ अब रहा था बहुत प्यार करते थे, अब थोड़ा सा देहन में तो कोई पान खाते थे ये बीड़ी पीते थे कुछ भी करते थे, उन्होंने मना किया, पिया ए बेटा न पिया करो, ए बेटा न पिया करो, बीसियों मरतबा वो पीते रहे और ये कहते रहे और बीड़ी शिकर जो भी रही भाई मुझे याद नहीं आता। आखिर में 50 मरतबा बाद मान गए, कहने को छोड़ा नहीं, कहते रहे, ये नहीं कि उससे नाम आ कलू हुआ वशार हुआ, इतना डर मालूम होता है। ला हवली शिकार करने वालों क्या हुआ, बहुत से लोग शिकार में शरीक नहीं थे लेकिन आपस में सुलह कर लिया, शिकार करने वालों से जो मछली का शिकार कर रहे थे उनसे सुलह कर लिया, आ कलू हुआ वशार खाने पीने लगे, वो भी उसी अदा में मुबतला हो गया। इस बना पर नहीं है निर्मूल करते बहुत ज़्यादा मेरे दोस्तों, गफलत बहुत ज़्यादा उसका एहतमाम होना चाहिए, किसी न किसी दर्जे में कहते रहना चाहिए। हाँ तलतुफ़ ज़रूरी है, हमारे हजरत एक जुमला है, इस ज़माने में इस्लाह के लिए तलतुफ़ ज़रूरी है, तलतुफ़ यानी नरमी, नरमी के साथ कहो, रिफ के साथ कहो, इल्म के साथ कहो, हिल्म के साथ कहो, खुद इन चीज़ों का इंतज़ाम करो, जो तुम कह रहे हो उसका क्या दर्जा है कोई मुस्तहब चीज़ तुमको फर्ज जैसा नहीं डांटना चाहिए, मुस्तहब है तो मुस्तहब ही जैसे डांटो, फर्ज है तो फर्ज जैसा डांटो तर्क पर। बहरहाल तक्वल्लाह बहुत बड़ी दौलत है, तकवे की तालीम बच्चों को बीवी को देना चाहिए, खुद भी तकवे का एहतियात, तुम खुद अगर दो तो बद एहतियात हो गए, हराम चीज़ों की फिक्र नहीं होगी तुम्हारे बच्चे को ही। कहते हैं जहाँ बादशाह जा रहा था शिकार किया, उसने नमक मांग लिया किसी पड़ोसी मतलब एक शिकार जंगल में, तो बादशाह ने पूछा, बादशाह ने कहा कि नमक कहाँ से ले आए, कहा फला झोपड़ी में नमक था मैंने मांग लिया है, ये उड़ीसा में वाक़ है। तो कहा कि आज तुमने नमक लिया है, कल के दिन ये तुम्हारे और चीज़ों को ही मांगेंगे मेरे लश्करी, इस बराबर तुम नमक को भी तुमको मांगना नहीं चाहिए था। एहतियात, जब नमक है तो उसके सब चीज़ें तुम्हारे लश्करी खा डालेंगे, इस बिना पर एहतियात, खुद भी हराम चीज़ों से एहतियात, मुश्तबा चीज़ों से एहतियात, अपने बाल बच्चों की एहतियात की तालीम। दोस्तों आपको मालूम है शामी आलिम लिखता है हमारी तरबियत औलाद में है, एक लड़के के हाथ काटने का हुक्म हो गया चोरी में हाथ काटने का हुक्म हो गया, जब काटा जाने लगा वक्त आया तो अपने माँ को बुरा भला कहने लगा, किसी ने कहा भाई ऐसे मौके पर तो माँ को याद करता है, माँ को याद करके रोता है और तुम उल्टा है अपने माँ को गाली बुरा भला कह रहे हो, शामी आलिम लिख रहा है भाई मेरे किताब में है लिखा हो। तो उसे पूछा, कहा कि बात यह है कि मैं मोहल्ले के पड़ोसियों के अंडे चोरी करके ले आता था, पड़ोसियों के अंडे चोरी करके ले आता था, तो मेरी माँ बुलबुल की तरह चाहती थी बार मेरा लड़का चोरी करके अंडा ले आया है, अगर मेरी माँ उसी वक्त रोक दिए होती तो आज मेरी ये नौबत नहीं होती, बड़ी चोरी न करता। दोस्तों माँओं की तरबियत तो बहुत असर है, باپ کی تربیت, ماؤں کی تربیت, تقوی اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کے وجود کا یقین دلاؤ, اللہ موجود ہے, واحد اللہ وان التوحید راس الطاعات, اللہ کے وجود کے, اللہ کا وجود اسی عالم نے لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے وجود کا یقین دلاؤ, اگر اس میں تم کامیاب ہوگے سب تربیت آگے آسان ہو جائے گی. اللہ کے دہریہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہی تو کہنا ہے اللہ کے نہیں, یہی ہے جو دہری ملحد لوگ جو ہوتے ہیں, پورا ملک ملک اسلامی اس میں بہ رہا ہے, جتنے سربراہان تھے عموماً ایسے ہی تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کو محفوظ رکھے, بہت بڑی بات, واحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. اس بنا پر یہ اخیر دن ہے, اخیر مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جس بنا پر آپ سے روزہ رکھوایا ہے, روزے کو فرض کیا ہے, وہ کیا ہے؟ تقوی اللہ, اللہ کا تقوی, اللہ کے تقوی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں دیا, کافر نہ ہو جانا, میرے بعد کفر نہ اختیار کرنا, ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا, کہا ہے ہے کہ نماز پڑھنے والا غیر کافر تو نہیں ہوگا, شرک کو نکال دیا, لیکن ایک دوسرے میں احوا, خواہشات, نفسانیاں یہ جاری رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ برا معاملہ, بد اخلاقی کا معاملہ, ظلم و ستم کا معاملہ, یہ کبھی بھی جائز نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد پیدا کیا, اتفاق پیدا کیا ہے, اور یہ چھوڑ کر کے امت کو گئے ہیں ہے کہ وہ متحد رہیں گے. بہرحال میرے دوستو, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نبی مکرم وہی ہے جو تقوی اختیار کریں, تقوی اس کا ہر وقت استحضار ہونا چاہیے کہ تقوی کے خلاف کوئی بات ہماری نہ ہو. ہمارے بزرگان دین نے تقوی اختیار کیا, مانگا نہیں, یہ کوئی چیز ایسی ہے جو ہمارے دین کے لیے مضر ہو کو نہیں مانگا. مان لو ہمارے حضرت سے کہتے تھے, ماں سے کہتے تھے کہ اپنے تمہارے بیٹے عربی پڑھ رہے ہیں, کھائیں گے کہاں سے, زندگی بھر حضرت یاد کرتے تھے, فرماتے تھے جب مکان بن گیا وہاں کہتے دیکھو ہماری ماں کو احسان دیتے تھے. دوستو اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں دین کو, تدین کو, لوگوں کے دلوں میں خود وقار ڈالتے ہیں, عظمت اس کی ڈالتے ہیں, شہرت اس کو اوپر سے نکالتے ہیں. ایک عالم ہے لکھتے ہیں کہ میں سیت کو اور شہرت کو چاہتا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو شہرت دے دیتا ہے اور قبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں تاکہ دیکھوں کہ میرا عمل اللہ کے قبول ہوا یا نہیں. ان اکرم یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق کا تو قاتل جو حق ہے, تقوی کا حق کیا کوئی تقوی کا حق ادا کر سکتا ہے؟ جتنی استطاعت وہاں ہے کہ وہاں جتنی استطاعت ہو, جتنی طاقت ہو, اللہ سے ڈرو, کیونکہ ڈرنا بھی معرفت میں منحصر ہے. جتنی معرفت ہوگی اتنی ڈرے گا, اور اللہ کی پوری معرفت نہیں ہو سکتی تو پورے طرح یہ ہمارے نقطہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ, اللہ کا تقوی کیسے پورا نہیں. دوستو وہاں بھی تاویل کی گئی یہ ہے کہ جتنی استطاعت ہو, جتنی طاقت ہو, جتنی معرفت ہو, اس اعتبار سے تم نے, میں سب سے بڑا متقی ہوں اس وجہ سے, میں سب سے بڑا عارف ہوں, عارف حکم سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں تو سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. تقوی معرفت کا ایک ثمرہ ہے, تقوی معرفت کا, محبت معرفت کا ایک ثمرہ ہے, خشیت معرفت کا ایک ثمرہ ہے. جب معرفت خدا کی ہوگی تو اللہ کی وجہ سے محبت بھی ہوگی, جب معرفت خدا کی ہوگی تو ایسی اس کو خشیت بھی ہوگی, اللہ سے تعلق ہوگا. اس بنا پر ڈرنے کا حق جو ہے کیا کوئی ادا کر سکتا ہے؟ لیکن دعا تو کرو, اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکہا, اے اللہ ہماری نفس کو تقویٰ دیجیے. آپ نے دونوں کو رکھ دیا ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم کو فجور بھی ہمارے سامنے آپ نے رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے. ہمارا نفس تو وہ ہے بیوقوف بلا معرفت کہ وہ فجوری کے اختیار کر لے گا, اس میں بھی عبدیت ہے. یہ اللہ ہم فجور ہی کو اختیار کر سکتے ہیں, تقویٰ پہ نہ پہنچے. آپ بھی, آپ ہی ہماری مدد کیجیے کہ ہم فجور کو نہ لیں, تقویٰ پہ اختیار کر لیں. اللہم آتنا فألہمہا فجورہا وتقویٰہا, یہ تو ہے نہیں, فجور بھی رکھا اللہ تعالیٰ نے, فجور کا بھی الہام کیا اور تقوی کا. لیکن ہم ایسے بے معرفت ہیں اللہ, ہم نہیں سمجھتے, اس بنا پر آپ ہماری مدد فرمائیے ہے کہ تقوی کو ہم لیں, فجور کو ہم تر کر دیں. تقویٰ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نعمت تروہ سے لباس تقویٰ سے آراستہ فرما دے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب تھے بہت حضرت خاص آدمی, وہ کوٹ پتھروں میں رہتے تھے, کئی سال تک ان کے ساتھ رقشے پر حضرت جاتے تھے, اور وہی اسی کوٹ جب آئے ایک دفعہ پہن لیا ایسا کپڑا, بہت خوش ہو گئے, بالکل جسمانی دین ہو گئی حضرت کو. کہا ڈاکٹر صاحب تم تو لباس تقویٰ پہن کے آ گئے, اور ان کو خلافت بھی دے دیا, فوراً بہت زیادہ خلافت دے دیا, تحریری خلافت ان کو دے دیا. دوست لباس تقویٰ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی کا لباس تقوی کا زیور سے ہمارے دلوں کو مدثر فرما دے, آراستہ فرما دے. تو فرما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, ہرگز نہ مرو مگر تم مسلم ہو, اسلام کی حالت میں مرو. سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اسلام پر موت آئے, سب سے بڑی. تمام اہل اللہ ڈرتے رہتے ہیں, تمام روزہ سب کرتے ہیں, آخر وقت کا ان کو انتظار ہے. آخر وقت کیا ہوگا, شیطان بہکانے آئے گا, آتا ہے بہت مشہور ہے امام راضی کا تو واقعہ بہت مشہور ہے, جو وفات ہونے لگی شیطان نے دلیل مانگا توحید پر, دیا توڑ دیا, اس نے کتنے دلائل دیے توڑ دیا. ان کے شیخ نے کہا لوٹا پٹاؤ, کہا کیوں نہیں کہتے کہ توحید کو بلا دلیل ہم نے مانا. الایمان سمعی لا عقلی, ایمان سمعی چیز ہے, عقلی نہیں ہے اس برابر, عقل کو چھوڑو کہہ لیا ہو گئے. اخیر دم تک ایک بزرگ تھے, کسی نے شیطان نے جا کہا کہ آپ ہمارے مکر و کیسے چھوٹ کے جا رہے ہیں. کہا ابھی کہا چھوٹا, ابھی دو چار لمحے جو باقی ہیں وہ بھی نہیں جاتا ہے, تب میں سمجھوں گا چھوٹ گیا. شیطان کا دھوکہ, اغوا, مکر و فریب آدمی سمجھ نہیں پاتا. اس زمانے کے شیاطین الانس کا کہا کوئی مکر سمجھ پاتا ہے, کیا کر رہے ہیں, معافت کر رہے ہیں, مخالف کچھ سمجھ نہیں آتا. اس زمانے کے شیاطین الانس ان کو سمجھنا بہت ضروری, ان سے زیادہ مشکل یہ ہے. شیاطین الانس کر رہے ہیں بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ موافقت ہے, لیکن در حقیقت وہ موافقت آگے دوسرے ان کے مقاصد ہوتے ہیں. اس بنا پر اس چیز کو سمجھنا, حضرت عمر لا نخ دو ولا نخ دو, ہم خدا دیتے نہیں دھویا اور دھویا کھاتے بھی نہیں, یہ آنی چاہیے سیاست اور فراست اور میرے دوستو قیاست, یہ ضروری ہے آج مسلمانوں کے لیے. بہرحال میرے دوستو ولا وانتم مسلمون, اسلام کی حالت بہت بڑی, اللہ اسلام پر خاتمہ فرمایا. سب سے بڑا مغیرہ, سب سے بڑا آپ کو بہت سنایا میں نے, حضرت مولانا محمد علی مغیری جو بانی ندوہ, ان سے کوئی پوچھتا مزاج کیسا ہے مولانا, فرمایا کیا مزاج پوچھتے ہو, جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے مزاج کا کیا ہے, ایمان پر خاتمہ نہ ہو. ایمان پر خاتمے کے بعد ہی کوئی دوستوں بزرگوں ہم مطمئن ہو سکتا ہے. حدیث ہے اس میں آپ پر اللہ سے دعا, اللہم انی اسألک ایمان لا ارتد ویقینا لیس بعد کف ورحمتا انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. ایمان کو بنانے والے تو کم ہی لوگ ہیں, کہاں ایسی مجلس ہے. ایمان کو بگاڑنے کے لیے لاکھوں آدمی لگے ہوئے ہیں آپ کے لیے, تحریری اعتبار سے بھی اور تقریری اعتبار سے بھی, جو جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ سب ایمان کو بگاڑنے کے لیے ایسے اوقات میں آتے ہیں ہاں کہ جس میں آپ نماز نہ پڑھ سکیں, ہاں فجر کی نماز نہ پڑھ سکیں, عشاء کی نماز پڑھ سکیں, ایسے پروگرام آتے ہیں کھیل کود کے کہ آدمی نماز وغیرہ چھوڑ دیتا ہے. وہ تو آپ کو بگاڑنے کے فکر میں ہیں اور آپ اس بگڑنے کے پرواہ بھی نہیں کرتے. تو بھائی اسلام پہ ایمان, اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ للایمان, یا اللہ جس کو زندگی دے اسلام پر زندگی دے اور موت دے ایمان پر. کتنی بڑی بات ہے, کتنی دعا پڑھی جاتی ہے, تصور کرو اس وقت دعا بھی ہے, خالی انہیں کے لیے نہیں, وہ تو آپ تصور کرتے ہو, وہ تو دعا ہوگی مردے کے لیے, دعا اللہ مغفرلی سے تو ہو چکی اللہ مغفر, لیکن یہ تو دعا عام لوگوں کے لیے ہے, آئندہ کے لیے ہے کیا آئندہ, یعنی میت کے لیے کسی دعا نہیں ہے, یہ تو اب زندوں کے لیے دعا ہے. سمجھ گئے دونوں کو, پہلے تو اللہ مغفر حی نہ ہو میت نہ ہو, یہ کس کے لیے ہے میت, لیکن آگے اللہ من احییت منا فاحیی علی السلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان, جس کو آپ زندگی دیں اسلامی احکام کو اس کو پابند بنائیے. اسلام اس کے ظاہر میں, اس کے معاشرے میں, آنا چاہیے. جب مرے تو اللہ کی تصدیق کو مرے, ایمان کے ساتھ مرے. کتنی عمدہ دعا ہے میرے دوستو بزرگوں, وانتم مسلمون لا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو, اپنے ایمان کی فکر کرو, بہت بڑی بات ہے اولاد کو. تو یعقوب علیہ السلام کو فکر یہی تھی کہ ہمارے بڑے کیا کریں گے, کس پر ایمان, اللہ پر ایمان. انہوں نے بھی کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم رہیں گے. معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ فکر باپ کو ہوتی ہے اور ہونا چاہیے جس پر ہے. انبیاء علیہ السلام اولیاء علیہ السلام اسی پر سے ہمارے دین کو محفوظ رہے. دین سے ہماری فکر آتا ہے روایت میں, حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے حضرت یوسف علیہ السلام, جب بہت دنوں تک نہیں ملے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے. جو وفات جب ملے ہیں یوسف علیہ السلام, انہوں نے کہا ابا آپ اتنا کیوں, آپ نے رنج کیا اتنا رنج کیوں کیا, میں گم ہو گیا تھا گم ہو گیا تھا, اتنے رنج کی کیا بات تھی. کہا بیٹا تمہارے گم ہونے پر زیادہ رنج تھا, مجھے یہ خطرہ تھا کہ تم کو کوئی گمراہ نہ کر دے. تمہاری گمراہی کا ڈر تھا مجھے, گمنامی کا نہیں گمراہی کا. ہو سکتا ہے کہ دین ابراہیمی سے تم کو بچلا دے کوئی, کوئی تم کو مشرک نہ بنا دے, مجوسی نہ بنا دے, آتش پرست نہ بنا دے, اس لیے میں ڈر رہا تھا. کتنی عمدہ بات, کتنا, کیونکہ یعقوب علیہ السلام ہی نے کہا تھا, وہ دعا قرآن نے خود ذکر کیا ہے. تو ان کو کتنی فکر, یہ روایت اس پر ڈال ہے کہ کتنا ان کو فکر تھی اپنے اولاد کی. یوسف علیہ السلام کہا باپ اتنا کیوں ڈر, ارے روتے روتے آپ نے میرے لیے آنکھ, بیٹا تمہارے گم ہونے پر نہیں, تمہارے گمراہ ہونے پر. کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا آدمی مل جائے تم کو دین آبائی سے گمراہ کر دے. دوستو اپنے بچوں کی دین کی فکر ہونی چاہیے. آپ اپنی فکر کر رہے ہیں, بچوں کی بھی فکر. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ بچوں کو بھی مشائے کی صحبت میں کبھی لے جانا چاہیے, لے جانا چاہیے. کتنے ہیں, کتنے لوگ لے آتے ہیں, کتنے لوگ جو پڑھ رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں ان کو موقع ہی نہیں ہے. اتنا بڑا بستہ رہتا ہے کہ ان کو کہاں موقع ملے گا قرآن پڑھنے کا, حدیث پڑھنے کا. اس لیے اتنا, یہ بھی ایک سازش ہے کہ اتنا کام دیا جائے کہ دین کی بات وہ سوچ ہی نہیں سکیں, ماں باپ بھی نہیں سوچا سکیں. یہ بھی ایک بہت بڑی مصلحت ہے, اتنا بوجھ دے دو کہ وہ آگے تھک کر کے سو ہی جائیں. سب چیزیں بہت دور سے جو چلتے ہیں دوستو بزرگوں, خود آپ کا دین, اپنے دین کی حفاظت ہم ہی کر سکتے ہیں, اپنی چیز کی حفاظت اپنی آنکھ کر سکتی ہے. اس بنا پر بہت ضروری اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین مستقیم پر قائم اور دائم رکھے, لباس سے تقویٰ سے رکھے. معتصم و بحبل اللہ جميعا, آگے کیا فرماتے ہیں, معتصم مضبوطی کے ساتھ پکڑو, پورے پورے طریقے سے دین پر آؤ اور آپس میں اختلاف نہ کرو. لا تفرقو, کیونکہ یہ بھی تو آ گیا ہے نا, تفرق نہ ہو. ایمان جب رہے گا پھر تفرق کا کیا سوال ہے, جب دین رہے گا تفرق کا کیا سوال ہے. اس میں آپ پر دین و ایمان کا تقاضہ ہے کہ اتحاد ہو, اعتصام بالکتاب, اعتصام بالسنت, اس رضی کو بحمل اللہ, اللہ کی رسی کو پکڑو. وہ کیا ہے, کتاب و سنت کو پکڑو. اگر پکڑے رہو گے لن تزلو, پریشان نہیں ہوگے, لن تزلو ما تمس, لن گمراہ نہیں ہوگے, حیران نہیں ہوگے, پریشان ہوگے. اللہ تعالیٰ نے ہاں مقاصد کو بھی بیان کیا ہے اور طریق کو بھی بیان کیا ہے. قرآن صرف مقاصد کا نہیں بیان, بلکہ مقاصد کے ساتھ یہ طریق بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم ایمان چاہتے ہو, دین چاہتے ہو اور صحیح طریق پر چلنا چاہتے ہو تو آپس میں اتحاد پیدا کرو. آج اتفاق اتحاد کرا کمیشن اس میں آتا ہے, الیکشن کے زمانے میں تو آ جاتا ہے, اتحاد پیدا کرو. سب آدمی ہر ہر جماعت چاہتی ہے اتحاد, اور یہ ہم کہتے ہیں دین بنانے کے لیے اتحاد پیدا کرو. تفرق چھوڑ دو, افتراق چھوڑو. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرمت فرمائے, دین پر ثابت قدم رہیں اور دین کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں ہو, دین کی وقت ہمارے اولاد میں بھی رکھیے کہ دین اہم چیز ہے. بیٹا یہ سب چیزیں کیا ہے, منافع عارضی ہیں, یہ سب منافع فانیہ ہیں. تم باقاعدہ باقیہ کے فکر میں بھی رہو, باقیہ کہاں فانیہ, فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى, ہے اس میں فانیاں, کہاں فانی ہو کہاں باقی, کہاں آیتیں موجود ہیں. اس بنا پہ اس کا استحضار اپنے بچوں کو کرنا کہ یہ سب چیزیں فانی ہیں, کوئی چیز رہنے والی نہیں. نے مکان ہدت سماؤ شکت, وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. ہم آلوے ادھر سمت کو بھی رہتے ہیں, سمت بھی نہیں رہے گا, اندھیرا ہو جائے گا. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں. ادھر سمت کو بھی رہتے ہیں. وید النجوم القدرت وید الجبال سیرت وید الشان عطلت. یہ معمولی باتیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے قیامت کا استحضار. یہ سب چیزیں ایک نہیں, ہم آپ پر اڑے پہاڑ بھی دے, دیکھا بھی جلی پہاڑ گھاس پھوس کی طرح گرے. جب تھوڑی دیر کے لیے زلزلہ آ گیا اور جہاں سور پھونکا جائے گا تو یہ پہاڑ رہیں گے, مالیا ایک پہاڑ بھی نہیں رہے گا, اڑیں گے گرد و غبار کی طرح اڑیں گے. کوئی ان کو پوچھا نہیں, کوئی وقت ان کی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر مستقیم رکھے, ہماری اولاد کو مستقیم رکھے. اور یہ بھی دعا کہ اللہ یہ رمضان جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تقویٰ کی دولت, لباس تعلق کی زینت کہ ہم کو آراستہ فرمائیں, آئندہ بھی ہم ارادہ کریں کہ اگر تین پارہ کرتے تھے ایک ہی پارہ پڑھو, لیکن دوام ہونا چاہیے. خیر العمل ما بھی مالے, بہترین عمل وہی پر مداومت کی جائے. اتنا موقع نہ ہو, کچھ بھی لگاؤ. ہم اپنے سے بھی کہتے ہیں, اپنے اولاد سے بھی کہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں, خود بھی اپنے سے کہتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے حضرت خود ماشاء اللہ تھا, کوئی بات کہانی ہوتی تھی تو عموماً تہجد کو بلاتے تھے, فرماتے دیکھو یہ بات میں نے خود پہلے اپنے سے کہی ہے, تم لوگ اولاد ہو تم سے کہتا ہوں, اب خانقاہ کے لوگوں سے کہو. یہ ترتیب رکھا تھا. وان دیر عشیرت کل اکرمین, اپنے قریبی لوگوں کو بھی ڈراؤ. یہ ترتیب ہے. اس بنا پر ان چیزوں کا لحاظ میں جی بھی نہیں چاہتا, کیسے میں ختم کروں اس کو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی, اور رمضان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے, اور اس کی صلاح سارے نامہ برکت ساری زندگی اس کو باقی رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے قرآن شریف کے فیوض و برکات سے, اس کے انوار سے, اس کے اثرات سے ہم سب لوگوں کے قلوب کو مزین فرما. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرما, قلب کو طمانین رہت فرما. بہت سے حضرات بیمار ہیں, اپنی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں اس مقصد سے آئے ہوئے. اللہ ان کی بیماریوں سے ان کو شفا کاملہ عطا فرما. بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں, اس کو جاری کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو خوب درست فرما دے اور ترقی عطا فرمائے. مطمئن بھا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لڑکیوں کے سلسلے میں پریشان, رشتوں کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ بہترین رشتے کا سب کو انتظام فرمائے. اور جن لوگ کو جو عورتیں ایسی ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو صاحب اولاد بنائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے. بہت سے لوگ مقدمات میں محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ لاحق جو مقامہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رہائی عطا فرمائے, نجات کلی عطا فرمائے. بہت سے غریب ہیں, اللہ ان کی رد و رضی میں خیر و برکت عطا فرمائے. باہم ماحول میں اختلاف ہے, نداعات ہے, مقدمہ بازی, اللہ تعالیٰ ان سب سے اللہ تعالیٰ ہم کو نجات کلی عطا فرمائے. یا اللہ رمضان شریف فیض برکات سے پورے پورے طریقے سے ہم لوگوں کو فیض عطا فرما, اور آخر تک آخر سال تک مگر فانی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو قائم و دائم رکھ. ہماری اولاد کو بھی دیندار متقی پرہیزگار بنائے. لباس بھی لباس سے تقوی اختیار کرنا چاہیے. عام طور سے مسلمانوں کے بچے جوان ایسے لباس اختیار کرتے ہیں جو وہ بالکل ہی ننگے پن ہی کی طرح ہے. عورتوں کو بھی احتیاط, مردوں کو بھی. ہم کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے, اس کے لباس کی حفاظت, میرے دوستوں اس کے دین کی حفاظت, ظاہر کی بھی حفاظت, بات سب کو ہم کو کرنی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.